çatı çatlar ne kadar yüzler benim o. Esid Borisov, Gonche Azhavadari, Zakhod Barun Shodobarkan, Darit Hiran. زتیر جان سوز قمت نالانم نالانم نالانم من Yeah.